بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نعم تنسأل ليتو لنالو سيما inajuzu kwa mtoto kumuosha mzazi wake pindi anapofariki au mzazi kumuosha mtoto wake pindi anapofariki? Swala hili kwanza, asili katika kuosha maiti ni wanamume waoshe mwanamume. Mwanamume aoshwe na mwanamume, na wanawake aidha mwanamke aoshwe na mwanamke. Na haijuzu mwanamume kumuosha mwanamke. Haijuzu mwanamke kumuosha mwanamume, wala mwanamume kumuosha mwanamke. Sawa awe ni mkubwa kiumri, au awe atani katika maharimu zake. Mfano eti kaka na muosha dada, au dada na muosha kaka yake, hii haijuzu. Na wanazuoni wakasema kwamba ikiwa mtu amefariki hakuna wa kumuosha, basi labda ni mwanamume amefariki ambapo pako wanawake tu. Wanazuoni wakasema basi kwenye hali kama hiyo wamfanyishe tayammam ule maiti, kwa sababu hazikwi bila kuwa na tahara, wamfanyishe tayammam. Naam, na hiyo ndio kauli ya wanazuoni wengi, kama jinsi alivyosema Ibn Qudama kwenye kitabu chake Al-Mughni, kitabu cha pili, ukurasa wa 202. Naam. Na hiyo kauli ya kusema kwamba vile mtu akifariki hakuna wa kumuosha, afanywe tayammum, bimaana mwanamume akifariki pepako wanawake tu atafanywa tayammum, au mwanamke akifariki penye pako wanamume tu atafanywa tayammum, hiyo ni kauli ya Sa'id ibn Musayyab na Ibrahim an-Nakhai pamoja na Hamad na Malik pamoja na ashabu ra'i na Fiyun pamoja na Ibn al-Munzir. Kadhalika ukitizama kwenye kitabu Fatawa al-Lajna, kitabu cha 8, ukurasa wa 363, walipo swala lilikuwa linasema hal yajuzu lirajul an yaghsila ummuhu au abahu hayyan idha marida au indama ya'ti alwafa ahaduhuma, wa kadhalika almar'a hal yajuzu laha an taghsila ummaha au aba. Je, inajuzu mwanamume kumuosha mama yake au baba yake aliyokuwa hai pindi anapokuwa ameumwa, au pindi anapojua na habari ya kifo cha mmoja kati ya wazazi wake? Na kadhalika mwanamke, inajuzu kwake yeye kumuosha mama yake au baba yake? Jibu likaja, almar'atu idha matat taghsiluha an-nisa'u wa la yaghsiluha ar-rijal. Mwanamke anapofariki wanawake ndio wanamuosha, na wala sio wanamume wenye kumuosha. La ibnuha wala ghairu. Sawa, iwe ni mtoto wake, bimana katika au wenye kuosha, awe ni mtoto wake au awe ni mtu mwingine, yule mwanamke aliyefariki haoshwi na mwanamume, hata awe ni mtoto wake au awe ni mtu mwingine, haijuzu kwake kumuosha. Ila zauj, isipokuwa mume, fayajuzu lahu wa yaghsila zaujata, inajuzu yeye kumuosha mke wake. Lianna nabia sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala li Aisha radiyallahu anha law mutti qabli la ghasaltuk. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam Kamwambia Aisha, lau wewe ukifa kabla yangu, nitakuosha. Na kadhalika Ali radhiallahu anhu amemwosha Fatima. Na ndo akaendelea kusema katika hicho cho kitabu cha Fatawa Lajnatu Daima, warajulu idha mat yaghsiluhu rijal, na mwanamume anapofariki wanamume ndio wanaomuosha. Wala yajuzu lilmarati an taghsila, wala haijuzu mwanamke kumuosha mwanamume. La umma la ummuhu wala ghairuha, sawa awe ni mama yake au ni mwingine mwanamke, haijuzu kumuosha mwanamume. Ila zauja fayajuzu laha an taghsila zaujaha, isipokuwa mke inajuzu kwake yeye kumuosha mume, kwa sababu Asma bintu Umais radhiyallahu anha aghasalat zawjaha Aba Bakr radhiyallahu anhu hinama awsaha bidhalik. Asma bintu Umais Allah amridhie amimuosha mmewe Abu Bakr radhiyallahu anhu pindi alipokuwa amimuhusia kufanya hivyo. Hayo ni majibu kusikana na maiti aliyefariki, bimaana baba amefariki, mtoto mwanamke hana ruhusa kumuosha baba yake, au mama kafariki, kadhalika mtoto mwanamume hana ruhusa ya kumuosha mama yake, bali mwanamke anaoshwa na mwanamke na mwanamume anaoshwa na mwanamume. Baadhi ya wanazuoni wakasema ikiwa hakuna wa kumkosha, mathalani mwanamke amefariki sehemu ambapo pakuwa na mume tu, wamoja wamesema itabidi wamfanyie tayamam, wamtayamamishe kisha aende akamzike. Na wengine wakasema kwenye hali kama hiyo itajuzu mtoto kumuosha mama yake, mtoto wa kiume kumuosha mama yake au mtoto wa kike kumuosha baba yake, ila kwa sharti yule anayeosha, yule mtoto anapomuosha mama yake, avae kitamba na kadhalika amfunike, amuoshe aliyakuwa amevaa kitambaa na amfunike, asimuoshe aliyakuwa kwa anamtazama. Lakini wanazuoni wengi wamechukua kauli ya kusema kwamba afanywe tayammum. Naam. Kwa faida zaidi, kwa kuwa kwenye suala la fatawa lajna wameuliza kuhusikana pia kumuosha baba au mama wakati anapoumwa, fatawa lajna kwa wamesema wa amma alhayy almarid, ama aliyekuwa hai mgonjwa, min al-abi wal ummi, kunako baba au mama, baba na mama, fayajuzu taghsiluhu likulli minhuma, inajuzu kumuosha kwa kila mmoja, ma'a sitri al-awra, pamoja na kumstiri, wa adamu massiha biduni ha'il min wara'i sitri, na pasina kumshika, pasina kuwa na kiziwizi cha aina yoyote nyuma ya ile pazia, nyuma ya ile sitara ambayo atakuwa ameivaa. Naam. Kadhalika ikaja kwenye kitabu cha Al-Bahr Ar-Ra'iq cha mwanachuoni wa Kihanafi ambaye anaitwa Ibn Najim rahimahullah, aliposema wa in lam yakun dhu rahim mahramin, na ikiwa hakuna mahrim katika wale wa ndugu zake, basi lafal ajnabiyu ala yadayhi khirqa, basi yule asiyekuwa maharimu wake atajifunga kitambaa kwenye mkono wake kisha amtayamamishe. Wakadha idha mata rajulun baina an-nisa, kadhalika atakapofariki mwanamume kwa wanawake sehemu ambapo pako wanawake tu, tayammamuhu dhatu rahim mahram minhu bighairi thawbi, tabidi wamtayamamishe aliyekuwa maharimu yake, tabidi kumtayamamisha. Bimaana maharimu wake atamtayamamisha bighairi thawbi, pasina kuvaa kitu, Ama ikiwa soma harimu wake, ni lazima avae kitambaa kisha amtayamamishe. Hiyo imekuja katika kitabu Al-Bahru Ra'iq, kitabu cha pili, ukurasa wa 188. Na Allah ndiye anajua zaidi. Kwa ufupi wa masala yetu, mama anapofariki, pakiwa wanawake wa kuweza kumuosha, wamuoshe. Na kama hakuna, kama jinsi palikuja kwali za wanazuoni, wamoja wakasema wamtayamamishe, wengine wakasema itabidi amuosha lakini ajivae kitambaa asimgusi na amuoshe juu nyuma ya sitara. Na Allah ndiye mjuzi zaidi.